ہمارے سلسلے میں مراقبہ کا قائم مقام مطالعہ ہے، اور اس کو باقاعدہ مراقبہ کے تحت حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے، اور ایسے اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں چونکہ کتابیں مشکل ہوتی تھیں، ایک آدمی جاتا تھا کتاب کو مہینہ بیٹھ کر لکھتا تھا قلم سے پھر آتا تھا، تو ایک کتاب ہوتی تھی اسی کو 8-10-20-25-40-50 طلبا پڑھتے تھے، بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے اس دور میں مطالعے کے جگہ مراقبے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، ایک جلد دوم ہے تربیت سالک کی، اس کے آخری صفحوں پر یہ بات آئی ہوئی ہے۔ کسی آدمی نے کہا ہے کہ کون سا مراقبہ کروں، تو اس کے جواب میں لکھا ہے کہ تذکیر بالواعظ اور تذکیر بالکتاب، یہ بجائے مراقبے کے آپ کریں۔ یعنی کوئی ایسے اللہ والے کامل آدمی ہوں، واعظ کہہ رہے ہوں، ان کے واعظ میں بیٹھے، اور یا پھر کاملین کی کتاب، کوئی کتاب پڑھ لیں، وہ مراقبے کا قائم مقام ہے۔ اور ہر ایک کتاب جو ہے وہ ہر ایک آدمی کا واعظ فیض والا نہیں ہوتا، اور ہر ایک کتاب فیض والی نہیں ہوتی۔ کتاب تو ہوتی ہے، اس میں الفاظ معنی سب کچھ ہوتے ہیں، فیض نہیں ہوتا اس میں۔ اب آپ جو ہے تو فلسفہ اخلاق پر ابو علی سینا کی کتاب کو پڑھ لیں، اور اسی مضمون پر فضول غیب کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واعظ پڑھ لیں، اور پھر عام آدمی سے کو کہیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا، تو کہے گا کہ ایک میں نے دل پر تاثیر محسوس کی، اور دوسرے میں نے صرف باس و باسا دیکھا۔ بڑے طور پر آپ بتا دے گا، کیونکہ یہ ہوتی ہے بڑی آسان بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہاں پر ہو؟ او بھائی، آپ کو مدینہ مسجد کہا تھا، آپ بلال مسجد میں پہنچ گئے، تو ہم کیا کریں؟ آدمی بیداری سے سنتا نا، اس کو مجھے مدینہ مسجد کو پہنچا دو۔ السلام علیکم۔ اتنا اہم بیان ساتھی کو دیا ہوتا ہے، اس نے آگے سے میں نے کہا مدینہ مسجد کو پہنچنا، چلی اوٹ سے آدمی آ رہا تھا تو بلال مسجد کو پہنچنا، اس کے ذہن ہے بلال مسجد، میری بات کو اس نے نہیں سنا ہے، اور نہ اس کو آپ یہ دیا نظر میں رکھا ہے۔ اس لیے حدیث میں بعض باتوں کا تین تین دفعہ تکرار ہے، تین دفعہ آپ نے بعض کو ارشاد فرمایا، پھر آپ جب ارشاد فرماتے تھے تو سارے الفاظ کو پوری طرح ادائیگی کر کے، پورے زور کے ساتھ، پورا واضح کر کے، ٹھہر ٹھہر کر، انتہائی اطمینان کے ساتھ، کیونکہ عوام کو سب جانا ہوتا۔ اب اس کو میں نے کہا تھا کہ آپ جب پشاور پہنچے تو آپ مدینہ مسجد آ جائیں، وہاں ہمارے مقیمین ہوتے ہیں، وہ آپ کو جگہ تک پہنچا دیں گے۔ تو بلال مسجد میں جا کر وہاں کے مقیم سہاج نے پوچھا، الحمد للہ تو بڑی ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے، کہتے کہ بے احتیاط ہو کہ بد فہم ہو۔ کوئی آدمی کہتا کہ میں بے احتیاطی ہو گئی، تو پھر اس کو تو چھوڑتے تھے، کہ بد فہم ہوتا تھا تو اس کا نکال لیتے تھے کہ آپ ہمارے پاس سے جائے، میں وقت نہیں دے سکتا۔ پھر آپ کے وقت ضائع ہوا، ہمارا بھی وقت ضائع ہوا، ہمیں کہاں کام کر رہے ہیں تاکہ اہل آدمی آ کر بات کو سیکھیں، تو ایسے ہی وہ پنجاب کے پیروں والے عرس ہو گئے، اور شکرانے عرس ہو گئے، نفری جمع کرو اور شکرانے عرس لو، اور شکرانے کرو، اور بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ لوگ کم ہو گئے، لوگ کیسے زیادہ آئیں گے؟ لوگ ڈھول باجے سے آتے ہیں، ڈھول باجا کر دو جی۔ یہ پھر لوگ کم ہو گئے جی، بھنگڑے سے آتے ہیں، بھنگڑا کرا دو جی۔ یہ سید کیسے ہی ہوا ہے؟ جب عام طور پر گرجوں کو کم ہوئی ہے تو پادری نے کہا کہ کیا کریں، لوگوں نے کہا کہ لوگ تو میوزک کے، موسیقی کے دل دادا ہو گئے ہیں، لہذا موسیقی کرو۔ انہوں نے موسیقی کر لی، اس سے پھر مجمع ہو گیا، شکرانے بھی ہو گئے، مجمع بھی ہو گیا، پھر جو ہے تو پھر کم ہو گیا لوگوں نے کہا کہ بادل نے پوچھا کیا، انہوں نے کہا کہ ڈانس ہوتا ہے باہر، تو انہوں نے ڈانس بھی شروع کر دیا، مردوں عورتوں کا کٹھا ڈانس ہاتھ پکڑ کر گرجوں میں. کوئی کہتے صاحب گرجے میں جانے آنے کا اتفاق تو نہیں ہوا؟ تو یہ ڈانس دیکھے آپ نے وہاں موقع پر جانے ڈانس ہوا، اس سے تعداد زیادہ ہو گئی، پھر جو کم ہو گئے پھر معاشرہ بہت گر گیا ان کا، بدکاری شروع ہو گئی. پھر پادری نے کہا کہ نہیں آتا، نے کہا کہ باہر تو عملی اس کی، پھر پادری ہمت نہیں کر سکے کہ بھی شروع کرا دیں. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو بادل ترتیب پر آپ مجمع زیادہ کریں گے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مرا ہوا گدا پھول گیا نا تو بڑا موٹا نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پھولا ہوا ہے، موٹا نہیں ہے. تو اس چیز نے ختم ہونا ہوتا ہے، بادل نے ختم ہونا ہوتا ہے، اس میں عارضی زور و شور ہوتا ہے، حقیقت میں اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں، ہر آواز ہے اس میں فیض نہیں ہوتا، نورانیت نہیں ہوتی، انوارات اور نورانیت اور فیض فیض و برکات نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہر کتاب میں بھی انوارات اور فیض و برکات نہیں ہوتے ہیں. ہم ایک دفعہ ایک تقریر میں گئے، جلسہ ہو رہا تھا، تو ایک پنجاب کے بڑے زبردست مقرر آئے ہوئے تھے، وہ صرف تقریر کرتا تھا کہ تو با دیواروں کو لاتے تھے اور آدمیوں کو رلاتے تھے اور ہنگامہ کراتے تھے، وہ جوش و خروش کے نعرے شروع ہو جاتے تھے. تو میں نے ایک ہی بات سنی کہ تقریر گاؤں کی، وہ تھا سارے لوگ رہے تھے، کہا کہ اس کو بھی لے کر جاؤ، چلے گیا. تقریر سنی، واقعی مزہ بہت آیا، بہت مزہ آیا. تو واپس آئے تو مزہ بہت آیا، لیکن ایسے جو بزرگوں کو دیکھا ہوا تھا، کاملین کو، تو اندازہ ہوا جیسے ان کے فیوز و برکات تھے وہ نہیں تھے. گاؤں واپس آیا تو ہمارے ایک کامل نقشبندی بزرگ ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں، انہوں نے کارگزاری سنی، ساتھیوں نے بڑی بڑھ چڑھ کر کارگزاری سنائی. تو ساری کارگزاری سننے کے بعد نے کہا کہ جوش و خروش واقعی بہت ہوتا ہے، تعریف بھی ہو گئی، تعریف بھی ان کی ہو گئی، لیکن اندر تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جوش و خروش تو حقیقت نہیں ہے، حقیقت اور ہے، فیض و برکات ہیں. تو اس لیے ہمارے علی میاں صاحب پاکستان آئے تھے نا، پاکستان کا دورہ کر کے گئے، تو مختلف اداروں نے، تو بہت بڑی شخصیت ہے، سارے اداروں نے ان کو بلایا اپنے پاس اور کچھ نہ کچھ سے بیان کروا کے دعائیں انہوں نے، یہاں تک کہ جماعت اسلامی والوں نے بلایا، ڈاکٹر سعد صاحب نے بلایا، اور اپنے جو ان کے ادارے تھے ان کے تو انہوں نے زیادہ ہی تھا، جامع شرطیہ لاہور اور رائے منڈے، ساری جگہوں پر جانا ان کو بتا کہ جماعت اسلامی والوں نے، ڈاکٹر سعد صاحب نے خود نے بلایا. ان کا یہ کمال تھا کہ وہ ہر ایک آدمی کے بارے میں جو بھی لکھتے تھے یا بیان کرتے، کچھ نہ کچھ ایک دو مثبت جملے کہہ رہے تھے. مثلا اس میں لکھا انہوں نے کہ رائے مناظری ہوئی، وہاں تھوڑا بیان بھی کیا، بہت انوار و برکات محسوس ہوئی، اور اس طرح کہا کہ جامع شرطیہ گئے تو وہ تو خاص فیض و برکات تجلیات ربانیہ کا اور فیض و برکات نبویہ کا مرکز ہے. ڈاکٹر سراج صاحب نے بلایا، پاکستان کی نامور شخصیت ڈاکٹر سراج صاحب نے بلایا، وہاں پر بھی حاضری ہوئی. ہاں جی، اور سیاسی ترتیب پر کام کرنے والی جماعت اسلامی والوں کے پاس بھی جانا ہوا. سب جگہ ہم نے کچھ نہ کچھ باتیں کہہ کر اللہ کے حضور دعائیں مانگ لی. اللہ پاک سب کو برکت نصیب کرے. علی میاں صاحب کی کتاب ہے قادیانیوں کے بارے میں، قادیانیوں کے بارے میں بہت سی کتابیں ہیں میرے پاس، اب ختم نبوذ والوں نے بھیجے ہیں، تفصیلات بھیجی ہیں، تو اس دور سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور بعد شائع ہو کر ناپید ہو گئی ہیں، ساری انہوں نے نکالی ہیں. حضرت علی میاں صاحب کو بڑے بزرگ گزرے ہیں، عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی میاں صاحب کی خلافت ایک رائے پوری صاحب سے بھی تھی، حضرت نہ یاد رکھتا ہے پورے رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے کہ میں قادیانیوں کے بارے میں ایک کتاب لکھوانا چاہتا ہوں. میں کہا کتاب میں تو بہت ہے, کہا مجھے پتہ ہے بہت ساری کتابیں, لیکن میں ایک کتاب لکھوانا چاہتا ہوں, خاص میرا طرز ہے اور طریقہ ہے اس پر لکھوانا چاہتا ہوں, کہ وہ کتاب ایسی نہ ہو کہ خبیث اور اگر مرتا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گرتا نہ مرتا کبھی, ہاں جی, اور جو ہے تو اس نے امیر بیوی بی کو پیغام بھیجا کہ آسمانوں پر میرا تجھ سے نکاح ہو گیا ہے, اور اس نے کہا تیری ایسی تیسی میرے ساتھ کیسے نکاح ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں تو عوام میں بہت پسند کی جاتی ہیں, اور واقعی عوام میں اس طرح کی باتیں زیادہ کارگر ہوتی ہیں. ایک بار بولا وہ زردی صاحب سے, مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ آپ کا بیان بہت سخت ہوتا ہے, گھڑیوں کے بیچ میں آپ دیتے ہیں تو گاڑیاں مغلط نہیں دیا کر رہے ہیں عربی صاحب, مغلط گاڑیاں نہیں دیا تھا جیسا کہ حالات اطرافل کو یاد کرنا یا اس طرح کی, لیکن گالیاں دیتے تھے تو خبیص اور غلیظ گندا اس طرح کے الفاظ کہتے تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا مفتی شفیع صاحب سے کہ آپ کے مخاطب علماء ہوتے ہیں, ہمارے مخاطب عوام ہوتے ہیں, تو اس کی عوام اسی بات کو سمجھتے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے. اور واقعی آدمی بڑے عجیب تھے, چلے اس کا تذکرہ کیا مسئلہ ہے دو چار واقعات کے. ہمارے گاؤں سے 30 میل دور پہاڑوں میں ایک علاقہ ہے, یہ جو نیو دربند ہے نا, ہمارے ساتھ آپ لوگ گئے ہیں نا, یہ بہت مشکل راستہ تھا, سڑک ہو گئی ابھی بھی کتنے مشکل سے جاتے ہیں سڑک پر بھی. اس میں ایک قادیانی وکیل کھڑے ہو گئے الیکشن میں, اور اس نے اتنا کام کیا کہ مقامی قوانین کو مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ الیکشن جیت رہا. تو انہوں نے کہا کیا کریں, تو انہوں نے کہا اب تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ مولانا غلام بوس دھاروی صاحب کو بلا کر ایک تقریر کرا لو, تو تب اس کی جان چھوٹ سکتی ہے اور نہ جیت رہا. تو جس دن دھاروی صاحب گئے تقریر کرنے کے لیے, اس دن اس نے سنڈے کی خیرات کی ہوئی تھی, تو ہمارے علاقے میں سنڈے کی خیرات میں تقریباً 20 دیگیں پکتی ہیں. 20 دیگیں کتنے, 200 آدمی, 2000 آدمیوں کا تو کھانا پکایا ہوا تھا, اور اس زمانے میں اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی, آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی. تو انہوں نے دھاروی صاحب کو پیغام بھیجا کہ اس طرح غلام ربانی خان کا جانی وکیل جو جیت رہا ہے اور خراب پہنچے. تو ایک راستہ سڑکوں کا تھا, سڑکوں پر گاڑیاں کہاں زمانے میں, ایک پہاڑوں میں تھا کہ اس پہاڑے میں چیتے وغیرہ بھیڑیے وغیرہ بھی کا خطرہ ہوتا تھا. تو اس پہاڑ کو پار کر کے پیدل پار کر کے گیا ہے, اور اس نے رات کو تقریر کی ہے, اور تقریر میں زبردست ہوتی ہے, یعنی اس کو جب آدمی دیکھتا تھا تو اڑیاں چمڑا, تو آدمی کا خیال ہوتا کہ ممبر پٹپٹ کے نیچے گر جائے گا, اس مرے صاحب میں دم ہی نہیں, اڑیاں چمڑا کیا کرے گا. جب بیان شروع کرتا تو آدمی کا خیال ہوتا کہ ان چھتوں کو اڑا دے گا, دیواروں کو بھی توڑ دے گا, کتنا جوش و خروش ہوتا. تو اسے جب تقریر کی, اس نے تقریر میں آخر میں اس نے کہا کہ چاہ ورسہ لاس ملا گھوڑے دے خزا پہ طلاق تھا, نکاح بعد دوبارہ کی چاہ ورتہ غلام گھوڑے دے خزا پہ طلاق تھا, نکاح بعد دوبارہ کی چار اٹھے ور کرو اخڑ لا جی. تو اسے سارا اپنا بہار مکمل کر کے دوسرے دن اپنی سڑنے کی خیرات اور دیگیں کر کے اور اپنے نکلا کمپین پر نکلا, جدھر جاتا ہے نالا سلام علیکم تو نالا ادھر دیکھ رہا ہے, دوستوں کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملا, یہ آنے کسی نے میرا بیڑا چپا کر دیا جی. تو خیر حضرت دوسرا ان کا واقعہ, جن کے ہم علاقے کے لوگ ہیں اور ہماری گھرواری کی برادری میں سے بھی تھے, اس لیے اس کے بیٹا بیمار تھا اور حالت لذا میں تھا, اور اتنے میں لوگ آ گئے کہ فلاں جگہ قادیانیوں کا مناظرہ ہے, اگر آپ نہ آئے تو بہت سارے لوگ کافر ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی میرا تو بیٹا بیمار ہے, اس کی زندگی کا کشمکش ہے. کرتے کرتے کرتے بڑا غور فکر یہ بنا کر چلے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. تو آڈر تک آئے تو پیچھے سے اطلاع آئی کہ آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی. انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ جو ہے فرض کفایا ہے, اس کو آپ لوگ کر لیں, اور میں جس چیز کے پیچھے جا رہا ہوں فرض عین ہے, جنازہ چھوڑ کر رکھیے بیٹے کا, تاثیر تھی بہت اس میں, قربانی کی تاثیر تھی. خیر حضرت رائے پوری صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کتاب دانشور طبقے کے لیے ہو اور وہ دلائل کے ساتھ ہو اور اس میں جو ہے تو تاکہ سننے والا آدمی اس کو خود فیصلہ کر کے بات کو سمجھ جائے. پھر انہوں نے لکھی ہے کوئی 70-80 صفحے کی مختصر سی کتاب ہے, انہوں نے بس ان کے احوال لکھے ہیں, فلاں جگہ پیدا ہوئے, فلاں جگہ تعلیم حاصل کی, فلاں ملازمت پر رہے, یہ کیا, فلاں دور میں یہ اعلان کیا, یہ ان کی کتابوں کے حوالے, فلاں دور میں یہ اعلان کیا, فلاں دور یہ اعلان کیا, بس اپنا کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا. کہ اس حالات کو پڑھ کر آدمی اٹھتا ہے تو بس آدمی خود کہتا ہے اس کے فیصلہ کر لیتا آدمی خود. تو میں جو آپ لوگوں کو کہتا ہوں نا اس طرح پر کہتا اس طرح کی کتاب ہو گئی, تو وہ زیادہ اہل فہم و فراست کے نزدیک اس طرح کی تاریخیں زیادہ فائدے والی ہوتی ہیں. تو خیر رضی یہ کر رہے تھے کہ ہر بیان جو ہے وہ فیض و برکات والا نہیں ہوتا اور ہر کتاب جو ہے فیض و برکات والی نہیں ہوتی ہے. تو فیض و برکات فیض کی کیا علامت ہوتی ہے, بیان کیا جی الطاف صاحب, فیض کی کیا علامت ہوتی ہے کہ وہاں جانے آنے سے آدمی کا دل دنیا سے ہٹ کر دین کی طرف آنے لگتا ہے اور نیک اعمال کی توفیق بڑھتی جاتی ہے. تو خواہ وہاں پر آدمی کو رونا دھونا آیا نہ آیا, جوش و خروش ہوا یا نہ ہوا, نعرہ تکبیر ہوا یا نہ ہوا, ایک فیض ہو گیا. اور ایک جگہ آدمی گیا بہت مزہ آیا, بہت جوش و خروش ہوا, بہت نعرے ہوئے, بہت رونا دھونا ہوا, سارے ساتھی جو 2 بجے تقریر سے فارغ ہوئے سوئے, صبح کی نماز کی جماعت میں کوئی بھی نہ آ سکا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نرا جوش و خروش تھا اور فیض و برکات نہیں تھے, اس کے حوالے خیر کی توفیق نہ ہوئی. ٹھیک ہے نا جی, ایسے ہی کتابوں کا بھی ہے, ہر کتاب جو ہے وہ فیض و برکات والی نہیں ہوتی ہے, اس میں نور ہے یا نہیں ہے. ہر ایک آدمی کی تاریخ میں نور نہیں ہوتا, اور نام آدمی کو دے دو فتح الغیب کی بات پڑھواؤ, ہاں جی شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور ساتھ جو ہے تو پڑھاؤ بولی سینا کی پڑھاؤ, تو آپ واضح پتہ چل جائے گا. تفسیر ابن کثیر ایک آدمی سے پڑھاؤ عام آدمی کو, اور ابو الکلام آزاد کی تفسیر پڑھاؤ, پھر کہو کہ کیا تاثر آپ کو واضح عام آدمی بتا دے گا. ابن کثیر میں جو فیض و برکات محسوس ہوئے اور ابو الکلام آزاد کی نظری تحریریں تھیں, بس فلسفیانہ باتیں تھیں اور دانشورانہ خیالات تھے. فیض و برکات جدا چیز ہے. سبحان اللہ. تو جو نصاب میں کتابیں ہم نے رکھی ہیں نا, درجہ اول, درجہ دوم, درجہ سوم میں, یہاں پر کتابیں ہوتی ہیں, یہ ایک لائن ہے, یہ تعمیری شخصیت ہے, درجہ اول کی کتابیں, دوم کی کتابیں, سوم کی کتابیں, اور مسلسل پڑھنا, اور ہر کتاب کو از اول تاخر مسلسل پڑھنا, اور سطح پر جو ہم نے کتاب پہلے نمبر ایک دفعہ رکھی ہے, دوسرے پر رکھی ہے, تیسرے پر رکھی ہے, اس کو پڑھنا, کیونکہ اس مشق سے گزرنے کے بعد آدمی کو پتہ چلتا ہے. ورنہ میں آپ کو واضح بتاؤں کہ تکڑے ذہین فارغ تاثیر علماء کو میں دیکھا ہے کہ ان کو عقائد اور رہنمائی کے لحاظ سے جب کیا تو بیچاروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا مسلک کیا ہے, ہمارا طرز کیا ہے, ہمارے عقائد کیا ہیں. اس لیے یہ ترتیب میں پڑھواتا ہوں ہر کسی سے, علماء سے بھی پڑھواتا ہوں. کوئی بات آپ پوچھتے ہیں, پوچھا جائے. جو لمبی عمر کی دعا مانگتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ جو لمبی عمر کی دعا مانگتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خوب بیماریاں ہوتی ہیں, خوب آدمی مزے اڑاتا ہے بیماریوں کے اور تکلیفوں کے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر و عافیت مانگنی چاہیے. وہ آدمی پھر بھی غائب ہے, بلال مسجد سے لگ وہ نہیں پہنچا آج نہیں ہے. اچھا پہنچا ہوا آج سبحان اللہ. اچھا جی ساتھی محنت کریں تو سوال پوچھ رہے ہیں, محنت نہ کریں تو کیا سوال پوچھ رہے ہیں. ایک ساتھی آج میرا جغرافیہ کا پروفیسر, تو اس نے زکات کے پیسے بکاریوں پر تقسیم کرتا ہے جو بھیک مانگتے ہیں گلیوں. تو ایک اس نے کہا میں نے کہا اس کے حالات مجھے معلوم کر کے پھر اگلے ملاقات کو بتانا, اس کی جگہ معلوم کر وہاں جا کر اس کے حالات معلوم کر کے پھر مجھے بتاؤ کہ کتنی آدمی اللہ اور کتنے مال والا آدمی ہے. تو میں نے کہا یا اللہ کی شان شان کہ آدمی کے چلے لگ گئے, آدمی باشرہ ہو گیا اور اتنی موٹی بات کو پتہ نہیں چلی ہے کہ بکاریوں کو زکات نہیں دیا کرتا. وہ پشاور لوگ ہوتے ہیں, کافی آمدنی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. زکات کی تحقیق کر کے آدمی اس کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ زکات کے سب سے زیادہ مستحق اپنا بہن بھائی بھتیجے ماموں خالہ چچا پھوپھی اور ان کی اولادیں جن کے عالم آدمی کو اولاد معلوم ہو. تو پھر وہ خود گویا ہوا کہ ہمارا ایک رشتے دار ہے اور اس کے حالات مالدار تھے, اپنے انڈسٹری کے حالات ہو گئے ہیں تکلیف میں. ماشاء اللہ کہ ان کے حالات پتہ ہیں اور تکلیف میں, جن کا حق ہے آپ پر ان کا تو پوچھا نہیں, اور گلی میں پھرتے ہوئے بکاریوں کو شروع کر دی. تو یہ فہم ہے دین کا.